Ninakushukuru Mungu tena sababu ya vingi. Hata nikiwa nasali unajua na manisha, sio kama eti nilitenda wema kwa kujalinganisha. Na matendo yako makuu, mimi Mungu ningekulipa nini uliko nitoa. Nisire moyo wangu matopeni topeni, kaniketisha na wakuju umenipa heshima. Ukanifuta machozi, asante u Baba. Hata shukurani zangu kwako, shukurani zangu kwako, na shukurani zangu asante Baba. Aibu umefuta, fedheha umefuta, umenipa amani iliyo ya kweli. Nakumbuka nalia, mimi ndo yule ambaye nilitukana na kwa dharau, wakasema kwisha habari yake. Kuna kipindi nilikufa nikawa mifupa inayotembea, ikiwa kwa siku za usoni walisema tunazika kesho, ila huruma uliniponya na kaburi. Kwa huruma asitosahau wema wako wewe Baba. Hey, shukurani zangu kwako, na shukurani zangu kwako, shukurani zangu kwako. Asante Baba. Asante Baba. Kama kusoma tulisoma wengi, umeruhusu niwe na kazi nzuri. Ajali tulipata wengi, umeruhusu nibaki na uzima. Ndoa zinafungwa nyingi, umeruhusu tubaki na amani. Furaha wanakosa wengi, umeruhusu tabasamu kwangu.